بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض، صدق الله العظيم. یہ آیت نمبر 25 ہے سورۃ النساء، پانچویں پارے کی دوسری آیت ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اور جو کوئی پھر طاقت نہ رکھیں، مِنْكُمْ تم میں سے، قَوْلًا نکاح کی طاقت، این کہ حل محسنات کہ وہ نکاح میں لائیں، نکاح کرے، المحسنات المؤمنات پاک دامن اور مسلمان عورتوں کے ساتھ. فمما ملکت ایمانکم، فمما تو پھر یہ یا اس کے لیے ان میں سے ہیں، ملکت ایمانکم کے مالک ہیں جن کے تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی تمہارے دائیں ہاتھ کا مال، من فتیاتکم تمہاری لنڈیوں میں سے، المؤمنات مسلمان لنڈیاں. واللہ اعلم، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے، بے ایمانکم تمہاری ایمانی حالت، بعضکم تمہارے بعض، میں بعض تمہارے بعض میں سے ہیں، یعنی تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو. فنکحوہن تو نکاح کرو ان کے ساتھ، یعنی مسلمان لنڈیوں کے ساتھ، بے اذن اہلہن ان کے مالکوں کی اجازت سے. اہل یہ ان کے جو مالک ہیں، آقا، ان کے آقاؤں کی اجازت سے. وآتوہن اجورہن اور دو انہیں ان کے مہر، بالمعروف اچھے طریقے سے، یا عرف کے مطابق، دستور کے مطابق. محسناتن وہ نکاح کرنے والی ہوں، غیر مسافحات اور زنا نہ کرنے والیاں ہوں، ولا متخذات اخدان اور نہ رکھنے والیاں ہوں اخدان، چوری چپکیں یارانے. فإذا احسننا پھر جب وہ آئیں تمہارے نکاح میں، احسن جب وہ شادیاں کریں پھر، یعنی وہ تمہارے نکاح میں آ جائیں. فإن اتینا پھر اگر وہ ارتکاب کریں، بفاحشتن بحیائی کا، زنا کا، یعنی زنا کا ارتکاب کریں، فعلیہن تو ان کے لیے سزا ہے، نصف ما آدھی اس کی، علی المحسنات جو آزاد عورتوں پر ہیں، باقرہ، من العذاب سزاؤں میں سے، یعنی انہیں پھر درے لگانا ہے. ذالک یہ حکم نکاح لنڈیوں کے ساتھ، لمن اس کے لیے ہیں، خشی العنت جنہیں اندیشہ ہو زنا کا، منکم تم میں سے، یعنی بحیائی میں، مصیبت میں، تکلیف میں پڑنے کا اندیشہ ہو، تو یہ ان جیسے لوگوں، ان جیسے مردوں کے لیے حکم ہے. وان تصبروا اور اگر تم یعنی صبر سے کام لو، خیر لکم تو پھر تمہارے لیے بہتر ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور رحم کرنے والے ہیں۔ یہ لمبی آیت ہے اور اس میں تقریباً 9 جملے ہیں، اور یہ 13واں حکم ہے احکام رعیت میں سے، اور یہ بنیادی طور پر یہ 9 جملے لنڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے کے بارے میں ہیں۔ پہلی آیت کی روح سے میں نے لنڈیوں کے حوالے سے کچھ باتیں کی تھی کہ ان کے ساتھ نکاح کرنا کیسا ہے، وہ کیسے اپنے نکاح ملائیں گے، اگر وہ دوسری جگہ سے آ رہے ہیں، کسی اور کی لنڈیاں ہوں اور ابھی آپ کی ملکیت میں آئے ہیں، تو آپ ڈائریکٹ انہیں نکاح میں بھی نہیں لا سکتے ہیں جب تک وہ ایک بیماری کی عدت نہ گزاریں۔ یعنی نکاح توڑنے کے بعد طلاق یافتہ عورت ہو تو 3 بیماریاں گزاریں گی، والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثۃ قروء، اور جب یہ جنگ کے نتیجے میں یہ ہماری ملکیت میں آ جائیں تو ہم ان کے ساتھ ڈائریکٹ نکاح نہیں کر سکتے جب تک ہمارے گھر میں ان کی ایک بیماری نہ گزر جائے، تاکہ استبراء رحم کا پتہ چل جائے۔ یہ ایک 13واں حکم ہے لونڈیوں کے ساتھ نکاح کے بابت، اور مختلف اس میں، یعنی آپ دیکھتے ہیں مختلف باتیں اس میں موجود ہیں، ہر اینگل سے اس مسئلے کو پرکھا گیا ہے۔ یہ کس کے لیے ہیں، کس کے لیے یہ حکم ہے، کس مرد کے لیے، مومن مسلمان مرد کون سا؟ اس میں بنیادی طور پر 2 شرائط موجود ہوں۔ پہلی شرط کیا ہے، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا، طول شادی کرنے کو بھی کہتے ہیں، فضل کو بھی کہتے ہیں، نکاح کو بھی کہتے ہیں، یعنی جس کسی کو نکاح کرنے کی طاقت نہ ہو۔ نکاح کرنے کی طاقت سے کیا مراد ہے، یعنی مہر دینے کی وہ یعنی طاقت نہ رکھتا ہو، کیونکہ بیوی کو مہر دینا پڑتا ہے، تو مہر کی طاقت نہ ہو۔ نکاح تو مہر کس کے ذریعے، نکاح تو مہر کے ساتھ ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن مہر دینے کی قدرت نہیں ہے، طاقت نہیں، ایک یہ شرط ہے۔ دوسری شرط کیا ہے، وہ بالکل آخر میں ہے، ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، جنہیں واقعی زنا میں، بے حیائی میں، تکلیف میں پڑھنے کا اندیشہ ہو، پڑھنے کا اندیشہ ہو، یعنی بے حیائی کا مرتکب نہ ہو جائے کوئی، نوجوان ہیں، طاقت نہیں ہے۔ ہمارے علماء فرماتے ہیں، اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ لنڈیوں کے ساتھ، دوسری لنڈیوں کے ساتھ، مسلمان آزاد عورتوں کی موجودگی میں اگر طاقت نہیں ہے تو پھر یہ دونوں شرائط کی موجودگی بہت ضروری ہے، پھر لنڈیوں کے ساتھ نکاح کی اجازت ہے۔ اب یہ دونوں شرائط بیک وقت موجود ہوں، طاقت بھی نہیں ہے اور بے حیائی میں پڑھنے کا اندیشہ بھی ہیں۔ اگر ایک شرط ہے تو ہمارے علماء بھی اس کی اجازت نہیں دیتے، اور یہ بیسیکلی اس لنڈی کی بات ہو رہی ہیں جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، یہ اس لنڈی کی بات ہو رہی ہیں جو کسی دوسرے مسلمان کی ملکیت میں ہیں، یہ اس لنڈی کی بات ہو رہی ہیں۔ تو پہلے کیا فرمایا، وَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، پاک دامن بیویاں ہیں، آزاد مسلمان ہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی طاقت نہیں ہے، فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات. یہ دوسری جملہ ہے، دوسرا جملہ ہے، تو پھر جن کے دائیں تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں تمہاری لنڈیوں میں سے، لیکن کون سی لنڈیاں؟ جو ایمان والیاں ہوں، مسلمان لنڈیاں. یہ مسلمان کی شرط کیوں رکھی لنڈیوں کے ساتھ؟ اس لیے کہ کتابیہ عورت سے نکاح جائز ہے نا، کتابیہ. تو لنڈیوں کے ساتھ نکاح کرنے میں ہم اس طرح یعنی ایک حقارت محسوس کرتے ہیں، کیونکہ نسل کا معاملہ ہے، نسب کا معاملہ ہے یہاں پر. اور عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جس نے لنڈی کے ساتھ نکاح کیا اس نے آدھی نسل خراب کر لی، آدھی نسل. حالانکہ یہ مرد کی نسبت ہوگی اس کی، لیکن کم از کم لنڈی سے تو پیدا ہوئی ہے نا، لنڈی کی اولاد تو ہے. تو یہ مومن کی صفت اس لیے رکھی کہ کتابیہ عورت سے نکاح تو جائز ہے، وہ آزاد ہے، کتابیہ عورت ہے، لیکن یہاں ایمان کی جو صفت رکھی ہیں یہ اس طرف اشارہ ہے کہ کتابیہ آزاد عورت سے مومن لنڈی زیادہ بہتر ہے. تو اصل عزت اور شرف یہ نسب اور خوبصورتی اور آزاد، یہ نہیں ہے آزاد ہونا. اصل شرف اور عزت کے لیے اللہ نے معیار کس چیز کو بنایا؟ ایمان کو. اس لیے فتیاتکم المؤمنات فرمایا. دوسرا آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی فرمایا ہے کہ اپنے غلام اور لنڈیوں کو عبدی اور امتی کہنے سے، عبدی میرا غلام، امتی میری لنڈی، یہ الفاظ استعمال کرنے سے بھی منع فرمایا ہے. کیوں؟ غلام اور لنڈیوں کی بھی ڈگنیٹی ہوتی ہے نا، عزت نفس ہوتا ہے، ان کی عزت نفس بھی مجروح ہوتا ہے جس طرح ہمارا مجروح ہوتا ہے. انسان ہونے کے ناطے ہم سب تکریم کے قائل ہیں، احترام کے قابل ہیں، احترام کے قابل ہیں. تو حضور نے فرمایا فتات کہا کرو یا فتح کہا کرو، فتات اور فتح نوجوان کو بھی کہتے ہیں. وہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو تھا، ایک فتح تھا نا، فتح وہ کس طرح آتا ہے کہ سورہ کہف میں جو آتا ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس کے ایک نوجوان سفر کا ساتھی بنا. فتح فتح یہ نوجوان کو بھی کہتے ہیں، لنڈی کو بھی کہتے ہیں. تو لنڈی کے ساتھ نکاح کرو، کون سی لنڈی؟ ایمان والی لنڈی. واللہ اعلم بایمانکم، اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے تمہارے اندر کا ایمان، گن محسوس کرتے ہیں کہ یہ لنڈی ہے، لنڈی کے ساتھ کیسے نکاح کرو، سب پتہ لگی. کیا پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر اسلام ہے بھی کہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ جان کی جانے کا خوف ہو، اندیشہ لاحق ہو اور وہ ایمان لائے ہو، لائے ہو وہ ایمان لائے ہو. لیکن اللہ نے فرمایا ہم تو ظاہر پہ جاتے ہیں، باطن کو اللہ پر چھوڑ دو. واللہ اعلم بایمانکم، تمہارے ایمان کو اللہ خوب جانتے ہیں. یہ اے کہ اصل عزت اور شرف کی چیز ایمان ہے، خوبصورتی اور نسب کا تفاخر یہ چیزیں موجود نہیں اس میں. دوسری چیز کی ہے بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو. کیا مطلب؟ زن دستاسو پ جنس کی د زن ندی، پختو کی دس مانا دے، تم آپس میں ایک دوسرے سے ہو. کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس لڑکی کے ساتھ جو لنڈی کی صفت ہے نا، یہ تو عارضی ہیں، ختم ہو جائے گی ایک دن. لیکن تم سب بابا آدم کے اولاد تو ہو نا، بابا آدم کے اولاد ہونے کے ناطے تو تم سب کیوں مشترک ہو؟ یہ لنڈی ہے، یہ صفت، یہ تو عارضی ہیں. تو بعضکم من بعض، یہ نا اس طرف ہمارا دھیان اللہ تعالیٰ لے کے چلتے ہیں نا، یہ لے کے جاتا ہے کہ ذرا سوچ لو، یہ بھی آدم کی اولاد ہیں اور یہ اس سے بڑھ کر مساوات کا درس کیا ہو سکتا ہے؟ انسانیت کے لیے مساوات کا درس ہے، ذرا سوچ لو۔ کتاب یا آزاد خوبصورت عورت سے زیادہ بہتر ہے کہ آپ ایک مسلمان لنڈی سی، ایمان والی لنڈی سی ہم، دوسری چیز آپس میں ایک دوسرے سے ہو۔ جب ایک دوسرا قرار دے دیا تو کیا مطلب ہوا؟ منگو تاسی یو شانی ہو، یو سیز یو۔ فارسی سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ سلمان مجھ سے ہیں، میں سلمان سے ہوں۔ سوچ لیجیے یہ کتنا احترام ہے، بڑا بہت بڑا احترام، فارسی النسل ایران کا رہنے والا، اور اتنے احترام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سلمان مجھ سے میں سلمان سے۔ کہ اصل عزت اور شرف کی چیز ایمان، فن کی حڑو ہن نہ بے ادن اہل ہند، یہ اگلا جملہ ہے، فن کی حڑو ہن نہ بے ادن اہل ہند۔ یہ دیکھو، یہ پرائے کا مال نہیں ہے کہ ہر کوئی اس پر ہاتھ رکھ سکتا ہے، نہیں۔ بے ادن اہل ہند، اہل سے کیا مراد ہے؟ ان کے آقا، ان کے مالک، ان کے مالک کی اجازت کے ساتھ ہے۔ اگر مالک کی اجازت سے نکاح نہ کرے تو کیا ہوگا؟ یہ نکاح باطل، یہ نکاح ہی باطل ہے۔ اسی طرح سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے جمہور علماء فقہا اس کے ناجائز ہونے پر متفق ہیں، جمہور علماء سارے اس پر متفق ہیں، مالک کی اجازت بہت ضروری ہے۔ اور اس سے بھی معلوم ہوتا ہے نا کہ یہ اپنی لنڈی کی بات نہیں ہو رہی، دوسری کسی اور کی لنڈی کی بات ہو رہی ہے۔ اگلا جملہ ذرا دیکھ لو، آتوہن اجورہن بالمعروف، یہ دیکھ لو، مہر کے لیے حقدار قرار دے دیا، آتوہن اجورہن بالمعروف۔ اس میں جمہور کا مسئلہ یہ ہے، یہ جو لنڈی کو مہر دیا جاتا ہے نا، اس یہ اس کی لنڈی کی مہر کا اصلی مالک کون ہوگا؟ اس کا آقا، اس کا آقا اس مہر کا مالک ہوگا، یہ اسی ملکیت میں چلا جاتا ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ صرف فرماتے ہیں کہ لنڈی کی، لنڈی کا جو مہر ہے وہ بھی اسی عورت، اسی لنڈی کی ملکیت تصور کی جائے گی۔ صرف امام مالک رحمہ اللہ اسے اختلاف کرتے ہیں، باقی سب جو مہر فقہا فرماتے ہیں کہ یہ آقا کی ملکیت تصور کی جائے گی۔ آگے کہ محسنات، یہ احتیاط ہے، یہ وہ محتاط انداز ہے نا، محسنات، یہ جو لنڈی ہیں یہ سچ مچ کیا ہو۔ اصل میں یہ جو محتاط انداز ہے نا، یہ بیسیکلی ایسا تھا کہ ہاں بالکل، یہاں بالکل صاف واضح ہے نا، غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، یہ دو الفاظ ہیں نا، دو عربوں میں کیا تھا، عربوں میں بعض ایسی لنڈیاں ہوتی تھی کہ وہ کلم کلا علانیہ طور پر بے حیائی کے ارتکاب کرتی تھی اور اپنے لیے ہیمے گاڑ دیتی تھی اور اس پر جھنڈے لہراتی تھی، اور مرد اسے اپنی لذت اور خواہش نفس کی تکمیل کے لیے وہاں جاتے تھے، جایا کرتے تھے۔ ایسا نہیں، اب یہ بہت محترم ہے، مالک کی اجازت بھی آ گئیں اور ساتھ میں آتو ہن و جورہ ہن کی بات بھی آ گئیں، اب محسنات، وہ واقعی قید نکاح میں آنے والی ہوں، مطلب وہ سچ مچ یہ چاہتی ہیں، اور کیا ہے، غیر مصافحات، غیر مصافحات، کلم کلا علانیہ زنا نہ کرنے والی ہوں۔ وہ جو ایک دفعہ ایک جگہ آتا ہے نا کہ زنا سے بچنے والے ظاہر و باطن، تو یہ غیر مصافحات کون سے زنا ہے؟ ظاہر، کلم کلا، اور کوئی عار اور شرم محسوس نہ کریں، ولا متخذات اخدان، اخدان کسے کہتے ہیں؟ خدن، یعنی چوری چپکیں، دوستیاں رچھانا، چوری چپکیں، دوستیاں رچھانا، ولا متخذات اخدان، اور یہ لڑکیاں، یہ لنڈیاں، یہ چوری چپکیں، دوستیاں بھی نہ رچھانا چاہیں، وہ والیاں بھی نہ ہوں۔ مطلب کیا ہوا کہ جو چوری چپکیں دوستیاں رچھاتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں، پوشیدہ طور پر کیا کرتے ہیں؟ زنا کا ارتکاب کرتے ہیں. تو کیا مطلب ہوا؟ نہ ظاہری طور پر نہ باطنی طور پر, ان دونوں طرف بالکل خط بندی اللہ تعالیٰ نے دروازہ بند کر دیا. اگلا جملہ, فَإِذَا أُحْسِنَّ, جب نکاح میں آ گئی, نکاح ہوا, محسن وہ نہیں ہوتا محسن اور غیر محسن, فَإِذَا أُحْسِنَّ, اب وہ نکاح میں آ جائیں, نکاح کر چکی, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ, اگر انہوں نے بغیر ایک ارتکاب کیا, اس کے لیے سزا کتنی ہے؟ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْسَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ, سزا کیا ہوگی اس کے لیے؟ آدھی محسنات, تمہاری عورتوں کی, کون سی عورتیں؟ غیر شادی شدہ, من العذاب, نصف محسنات سے باقرہ عورت مراد ہے. باقرہ کون سی ہوتی ہیں؟ ان میرڈ, غیر شادی شدہ. اور اس کے لیے قرینہ کون سا لفظ ہے کہ محسنات سے یہاں باقرہ کیسی مراد ہو گئے؟ نصف, لفظ نصف, کیونکہ رجم کی تنصیف ممکن ہے؟ رجم کی تنصیف ممکن نہیں ہے نا. اور باقرہ کے لیے کیا سزا ہے اسلام میں, یعنی غیر شادی شدہ, جب وہ بے حیائی حرم کھاری کے ارتکاب کرے تو کتنی سزا ہے؟ سو درے لگانا ہے نا, تو اس کے لیے کتنا ہو گیا؟ پچاس. اگلا جملہ, ذلک لمن خشی العنۃ منکم, یہ حکم کون سا حکم؟ لنڈی کے ساتھ نکاح کرنے کا. لمن خشی العنۃ منکم, ان نوجوان مردوں کے لیے ہیں جنہیں مشقت میں یعنی زنا میں پڑھنے کا اندیشہ ہو. یہ اچھی چیز نہیں ہے, یہ بامر ضرورت ہے, ضرورت کے تحت, مجبوری کے تحت یہ حکم دیا گیا. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ, اور اگر آپ نے تم نے خود کو قابو میں رکھا تو پھر کیا, یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے. اسی لیے فرمایا واللہ غفور الرحیم, لنڈی کے ساتھ نکاح ہے لیکن واللہ غفور الرحیم. اصل چیز کیا ہے؟ خیر لکم کس کے لیے فرمایا؟ ان تصبرو, اور اگر آپ نے تم نے خود کو قابو میں رکھا تو مطلب قابو میں رکھنا زیادہ کیا بہتر ہے, نہ کہ یہ کہ آپ خامہ لنڈی سے نکاح کر لیں. اصل میں یہ جو لنڈیاں ہیں نا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم کر سکتے تھے, اسی وقت اعلان کرتے کہ بس یہ ساری چیزیں ختم. لیکن ان جیسے احکامات سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس وقت عرب معاشرے میں لنڈیوں کی کیسی حالت ہوتی تھی, کیا کیفیت ہوتی تھی. قرآن کریم نے یک دم ختم نہیں کیا, پہلے ان کو معاشرے کے دیگر آزاد افراد کی طرح لانے کی کوشش کی. یہ ذرا دیکھ لو نا, معاشرے کے دیگر آزاد افراد کی طرح لانے کی کوشش کی, یا مہر کی بات نہیں کی, ایمان کی بات نہیں کی, نسب بابا آدم یعنی جو آپ کو یا آپ اس طرح نسب والے ہیں, یہ تو عارضی چیزیں ہیں, یہ تو فخر کی چیز تو نہیں ہے نا, یہ تو صرف تعارف کے لیے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اچھا, یہ جو نصف سزا دی نا, نصف, تو نصف سزا بھی اس لیے دی نا کہ اس کے پاس آزادی کی نعمت ہے, تو جب نعمت ہی نہیں ہے تو سزا مکمل کیا, تو نعمت نہیں ہے تو سزا میں بھی تخفیف کر دیا اللہ تعالیٰ نے. اب یہ اللہ تعالیٰ کتنے وہ حکمتوں پر مبنی احکامات ہیں اور کتنی مصلحتوں پر مبنی احکامات ہیں کہ ایک انہیں دیگر آزاد مردوں عورتوں کی طرح لاکڑا کرنے کی کوشش کی کہ پہلے یہ ہمارا جیسے بن جائیں آہستہ آہستہ آرام آرام سے. پھر یعنی یہ الفاظ دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اپنی لنڈیوں کو غلاموں کو عبدی اور امتی نہ کہا کرو, یعنی اس طرح کے الفاظ کہنے سے بھی منع فرمایا, لنڈی اور یہ غلام وغیرہ یہ کہنے سے بھی منع فرمایا. جو خود پہنا کرو انہیں بھی پہنایا کرو, جو ہن کھایا کرو انہیں بھی کھلایا کرو. یہ کیا ہے؟ بالکل اس ڈگر پر لانے کی کوشش ہے اسلام کی طرف سے. پھر آہستہ آہستہ کیا ہو گیا, ختم بھی ہو گیا. قول قول هذا لي استغفر الله لي وسائر المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم اجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائبنا وسائقنا الى رضوانك والى جناتك جنات النعيم. صلى الله عليه